أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Lëvdatët më absolute i takojnë vetëm Allahut te bareke ve teala, ndërsa përshëndetjet, salavatet të mira të Zotit Gjelle Gjelaluhu mbi njeriu më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit te bareke ve teala, do të vazhdojmë në serinë e komentimit të fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, duke synuar nxjerrjen e porosive, mësimeve, mesazheve të cilat i përmbajnë fjalët e begatshme të Allahut subhanahu wa ta'ala. Para se me vazhdu të ajetet të cilat kemi ngel nga surja Al-Baqara, një parahiri e shkurtër si nxitje dhe shtytje për mësimin e fjalës së Allahut xhalla xjalaluhu. Të nderuar vëllezër, neve e dim se njerëzit dallojnë perceptime dhe përfitirimet e tyre, dhe çdo kush shikon nga ajo e cila intereson ati. Andaj, Shejhul Islam Ibn Tejmije përmend në librin e ti, Mejmu'ul Fetawa, se çdo lëvizje dhe çdo shtytës i njerëzve është dashuria. Pra, s'ka në një lëvizje në dunja, a as në një mos lëvizje, vetë se e ka shtytësin dashurin. Andaj, njerëzit në lëvizet e tyre, në kërkimet e tyre, kanë një brendshme e cila i provokon ato që ata të bojnë diçka. Atëherë, ku është rreziku? Rreziku është dashuria me qenë e gabuar. Pra nuk ka njëri në botë i cili lëviz pa dashuri. Por rreziku është që dashuria të jetë e gabuar, sikur që të dashohemi te bijtë e Israilit. Andaj, neve duhet të punojmë me atë e cila është esenciale, dhe jo me ata e cila është ditësore. Sikur që do ta përmendmi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala, se bijve të Israilit, të nderuar vëllezër, nuk u ka mungu njohuria mbi juridikun e Zotit në halal dhe haram. Apo, ata kanë ditë halalin dhe haramin, por se u ka mungu një diçka tjetër. Dhe ajo është bazamenti i njerëzit të cilën e kërkon Allahu xhalla xjalaluhu. E bazamenti të nderuar vëllezër i njerëzit i kërkuar në shëriatin e Allahu Gjellë Gjellaluhu, ndahët në dy pjesë. Ajo është besimi i pacët, besimi i cili është raport me Zotin të bare kjo e tjala, i pastër, i panjola, e kështu më radhë, dhe pjesa tjetër e besimit, apo si në ndegje kësaj, por është bazament, ajo është siela dhe edukata njëriut. Ju nëse vërinit të bitë e Israilit, Zotin jonë të bare kjo e tjala, gjithmonë, përmend nga fjalët e tyre që argumentojnë për çfarë, për mosjellje me pejgamberin dhe me Zotin xhelel xjalaluhu. Sigurisht do ta shohim sot citat praktikisht se si flasin me pejgamberin dhe se si flasin me Zotin e vet xhelel xjalaluhu. Duke i thënë Musës alayhi salatu vesselam, ja Musa, o Musa. Kjo është cënim apo kjo aludon për një prishje themelit të tyre. Se nuk guxon njeriu me thirr pejgamberin o Musa. Apo dhe nga ana tjetër pak më vonë e shohmi, i thojnë fad'u lana rabbak. Lutë për neve Zotin tan. Lutë për neve Zotin tan, sikur Zoti i tyre nuk është. Dhe kjo është mos edukatë e madhe. Allah të nderuar vëzër, ta synojmë nga libri i Zotit xhelel xjalaluhu rregullimin e dy bazave, të cilat Allahu te bareke ve teala i do. Cilat janë ato? Ajo është besimi i pacët, të cilën neve e quajmë në gjuhën e shariatit iman, apo islam, apo akide në terminologjinë më të vonshme. Kretë këto të ndëruar vëzën janë bazament. Nëse kjo prishët, atër tjerat edhe me qenë regullë është defekt. Dhe tjetra, ajo është edukata. Ajo është edukata, të cilën ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije, Zoti jonë xhalla xjalaluhu Muhammedin alayhi salatu vesselam, kur e ka ngrit më së larti në cilësim dhe lëvdat, ja ka lavdru sjelljet. Andaj neve nga ajo e cila synojmë të arrim me leximin dhe komentin e fjalëve të Allahu te bareke ve teala është çfarë? Ndërtimi i shëndosh i besimit të njerëzit mbi Zotin e vet te bareke ve teala dhe ndërtimi i shëndosh i sjelljeve të njerëzit në raport me krijuesin, me krijesat e shenjta si pejgambert e kështu me radh, melekët dhe ndërtimi i shëndosh i sjelljes së njerëzit me sjelljet të cilat kanë të bëjnë me krijesat të cilat ai rrethohet prej tyre. Allah të nderuar vëllezër, ajo e cila duhet jetë synimi jon është që mos ngarkohemi me juridik. Për shembull, nëse dojmë me kuptuar këtë meselë më mirë, kur është më e fuqishme lëvizja e njeriu të cila buron nga dashuria apo lëvizja e njeriu të cila buron nga frika? Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye ka një kapitull të veçantë në Medarijus Salikin ku flet për dy shtytësat e njeriu, frika dhe dashuria, cila e nxit më shumë? Cila e nxit më shumë? Allahu xhelle xhelalu kur i lavdron besimtarët e vërtet në Kur'an, i lavdron me këto dy cilësi. U thot: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata të cilët kanë besuar e duan Allahun më shumë se sa të tjerat që i duan gjërat e dashura që i kanë. Dhe i khafun rabbuhum, i kanë frikë Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe tani dietarët kanë ndarë mendime, cili është shtytës më i fortë, cila nxit më shumë për më rregullu, frika prej Zotit apo dashuria? Frika prej Zotit apo dashuria? Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye përfundon në atë se dashuria është bazamenti i kujt? Është bazamenti i raportit mirë me Allahun te bareke ve teala. Pra i cili e don Allahun xhellahu ala më shumë e adhuron, më mirë respekton se sa i vetëm i cili ka frikë. Nga se frika një lloj mbikëqyrësi që nëse njeriu bindet se tani kam mundësi me manovru, shkel në të kuqe. A është kështu? Për shembull, nëse ti e respekton një të drejtë apo një rregull nga dashuria jote, pavarësisht a je vet, a je në publik, a je në sytë e njerëzve, ti e respekton nga dashuria të rregull. Nëse respekton një rregull nga frika, atër ashtu jemi të krijuam neve, nëse shohim hapësirë që tani s'kemi mbikëqyrës dhe kontrollor, atër na shkelim. Kështu është njeriu. Allah të nderuar vëllezër, neve ku duhet të investojmë? Në dashurinë e Allahut te bareke ve teala, e cila normal se duhet me qenë nga frika, nga se dashuria e vërtet në ta ka edhe frikë. Apo, a ka edhe frikë? Madje Ibn Qayyim el-Jauziye ka thonë, madje edhe në dashurinë e njerëzve njëri tjetrit ka frikë. Për shembull, njeriu e do e vladin e vet dhe e ka një frikë. Cila është frika mos ta humbe? Njeriu e don mallin e vet dhe ka një frikë mos ta humbe. Por baza cila është? Baza është dashuria. Andaj Zoti jon te bareke ve teala nga Kur'ani synon me ndërtu bazat e njerëzve. Tani jemi tek ajeti 61 i surës Bekara dhe deri më tani nuk është përmend asnjë halal dhe asnjë haram. Apo deri më tani ajeti 61. Ajeti 61 nga surja Bekara. Edhe nga surja Fatiha, nëse e marrni, deri më tani 68 ajete ende s'është përmend asnjë halal dhe asnjë haram. Por se Zoti ai ka pru këto ajete kot, madje Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij I'lamul Muwaqqi'in ka thënë, kanë polemizuar dietarët sa është numri i ajeteve të cilat flasin në Kur'an për halalin dhe haramin. Dhe kanë dhënë mendime. Mendimi më i skajshëm është 500 ajete. Edhe një herë përsërimi është shumë e rëndësishme. Ajete të cilat flasin mbi halalin dhe haramin, lejohet, nuk lejohet, e cila është ndonjëherë kiamet për njerëzit, apo po nuk është bazament. Ibn Qayyim bjen nga dietarët se kanë polemizuar në Kur'an sa ka ajete që thot halal haram. Sa ka që si ajete? Numrat shkojnë 100, 200, 300. Numri më i lartë është 500. Po mbesin edhe 5500 e diçka ajete për çfarë? Për çfarë mbesin? Mbesin për këta që ka e përmendëm. Dyja, vëllezër. Allahu dhe edukata e njerëzve, e cila manifestohet në Kur'an në tregimet e pejgamberëve. Allahu na i tregon pejgamberët. Çysha ka boku? Kështu ka vepru. Dhe neve na e shfaqë se si duket një pejgamber sikur që do ta shohim sot sabrin e Musës alayhi salatu vesselam me njerëz të pasabër, me njerëz të rebelum, me njerëz të cilët nuk kanë asnjë rregull në trajtim me një njeri i cili meriton respekt. Andaj kjo ishte një parahyrje çka kërkojmë nga Kur'ani, nga se neve shohim një defekt vëzër të njerëzit. Ai veç intereson. Mu tregom a ban as ban. Nuk shkon në fejë që shtu gjithmonë. Në fejë ka dhe diçka e cila sështë e duhur. Në gjuhën arabe i dhënë, jem bëgji, sështë e duhur. E që shpjegon këti i cili truri funksionon barë dhe zi, që ishi funksionon që kjo sështë e duhur? Apo? Dhe shekhur islamu të i mije, kur bjen shembujn nga sështë e duhur, bjen shembujt të cilat disa njerës pa ja u pru që shtu ata se kuptojnë që shi bje sështë e duhur. Ja që shështë. Allahu Gjellu Ala është Zoti Gjibrilit, i Mikailit, Zoti Qeve dhe i Tokës. Apo, Zoti Djelit dhe i Hanës. Ajo është Zoti Jon dhe Zoti Gjinve. Ajo është edhe Zoti Lopës dhe Zoti Qenit dhe Zoti Derrit. A është, është. Rabbul Alemin do me thonë, krejt që ka ka përveç Allah, ato është Zot. Mirë, nëse thot dikush, a është halal, me thonë, o Zot i Qenve dhe i Derrave, mu përgjigj muhe. O, Zoti majmunave. Majmunat janë krijesë e Zotit. Ajo Zoti tyre. Tani juridikisht është problem me e prej këtë mesele. Sa ajo Zoti tyre. Por çfarë thuhet? Laje mbëghi, sështë duhur. Nuk i takon Allahu ti mi dhënë, o, Zot i kopshit zoologjik, cili ki kriju këto krijesa, kam një nevoj. Sështë. Andoj për nga mbiri se se më lamëson neve. Allahumme Rabbe Gjibrail. Pse e cilëson, pse e veçon Gjibrailin? Se është e duhur kur të thush, o, edhe pse ajo Zoti kejt me laqeve. Po o Zoti Gjibrailit, i ka hi Allahut, mi thonë, ose për shumë, Rabbul Arsh el Adhim. Allahu kur e thot vetë vetën dhe e mërë një krijes, tek vetë vetëja thot Rabbul Arsh, Zoti Arshit. Por juridikisht të ndëruar lezër, juridikisht, nëse thot dikush, Zoti është edhe i qenve, edhe i derrave. Juridikisht s'ka bo diçka të keqe. S'ka shkel vi, por e ka shkel vijin e edukatës. E ka shkel vijin dhe cilën, a jemi duke e kuptuat botën e cila kanë problem bitë e Israelit. Por që më se thotë dikush, këtu qka ka? Nuk ka kur gjo, mi thonë, o Musa, saj Musa e ka emri. Po ka shumë se o pengamer. O shumë se ka pengamer. Dikush, e qka pas kanë bo ato? E kanë thirë që shë ka emri. Nuk është të shtu. Nga sa ata kanë ndosh me të regu një loj nga dhënimi mbi të tjerët. Që shtë të shohëmi në kërkesën e tyre për të këthi në hajët e zakonshme pasi Allah ju dha mish dhe mjalt ata lipën qep dhe hudra dhe grosh e kështu me radhë prej gjërave të sëtë i ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj të ndëruar dhe zër, regullimi i raportit të njeriut me Zotin e vetë dhe me krijesat është gjëja më problematike. Është gjëja më problematike. Dhe nuk është problematike ti me të kallzu dikush a është halal apo haram. Është shumë problematike. Allahu Xhelal Xhelaluhu 13 vjet në Mek asnjë halal s'ka kallzu, asnjë haram. Ç'është kjo problematike? Allahu Xhelal shumë shpejt ku i ka mësuar sahabët, para mendoni të nderuar vëllezër, në vitin e 4 apo të 5 me polemikën e dietarëve ka zbrit mbulesa. Dërsa në vitin e 8 të hijgjrit ka zvrit ndalesa alkoholit. Për ashtrohet pytja, a aq kohë ju duhet sahabeve gdhendje dhe stërvitje që duhet 13 vite në Meke edhe 8 vite në Medine tani mi ju thonë, s'ka më alkohol? A s'mujti pitit e s'par mi ju thonë? Na ka tregu Aisha pëse se ka thonë që ta Allahu Gjellë Gjellalu. Ka transmitu Imam Bukhariu se Aisha radiallahu anha ka thonë kështu. Sikur Allahu t'i zbrit të ajetet e alkoholit dhe ajetet e zinas dhe ajetet e vjedhjes në fillimin e ligjërimit të kodeve qeriatike, arabët s'kishin milan sa indet. Ashtë problem me nënshtru nefsin e njëriut. Ti mendon se e ki kri punën me një status. Haramo kjo, punë madhe. Prapë kur kusht ngon. Pse? Nga se edukimi o diçka tjetër. Aj me e morë për një me, serios. Një fjallë, shumë problem. Me e bin dikan se që kjo fjallë, por një me du të më morë seriosisht, kjo ma e thellë se sa ja thashune. i kum kalzu une. Punë madhe ki kalzu. Po i se merë. Andaj dhe zërë, Kur'ani ku koncentrohet, ku përcentrohet? Me të bind që mi kap gjëra seriosisht. Me të bind seriosisht. E pastaj kur ti bindësh në raport me Zotin, se që kjo e madhe, pastaj të intereson edhe kur thuhet, kjo s'është e pëlqyer, thu, asë që tasë me baj. Pse? Pse na thojnë apërshimu me kru, du të me lanë. Pse? Se atë që ka zbrit për i ti është shumë e madhe. Apo? Që mu sunnetet. Apo sunnetet e namazëve, jashtë afarzëve. Në gjuhën tjetër janë të pëlqyme. Sunne të pëlqyme. Po pse ka dëshirë njëri mi bo? Për dëshurin nga Zotit se ka thonë, i du. Dhe në dëshurin nga pengamesi samë që si ka lanë shumë i sëtë rasteve. A dhe njëri u dhezër duhet njëherë me regullu qështjen e ngritje së ajeteve dhe haditheve, sa janë ato serioze për neve? Edhe jo me shku në të thatën, lejot, s'lejot. Kjo është e barë, e ranën trunin e njëri. Andaj neve e gjejmë në Kur'an, ja të një 61 me ajetet, edhe shumë ajetet dhe të shkojmë, e ndë nuk vjen halalli dhe harami. Dhe da shifni nëse përcjellin me vëmendjen surën Bekara, nëse vjen një ligjë halal dhe haram, i përmend disa çështje dhe kalon të tjetra prapë. Prapë kalon të problemet e njerëzve të brendshme, dhe ajo është besimi dhe sjellja e tyre. Do të vazhdojmë të ndërruar vëzër atje ku kemi ngel, te fjalë Allahu te bareke ve teala, pasi kërkuan nga Musa alayhi salatu vesselam që t'ju jap Allahu ujë, i distesqa Musa li qaumihi, faqulna idrib bi'asaka al-hajar, fanfajarat minhu 12 ayna. Kur Musa kërkoi nga Zoti vet ujë, dhe ne i tham, Allahu Gjellu thot, i tham godit me shkopin tan gurin. Dhe u qan nga guri 12 burime. 12 burime të ujit. Pasaj Allahu te bareke ve teala ju tha, hani dhe pinin nga të mirat e Zotit te bareke ve teala. Dhe në fund çfarë ju tha? Wa la ta'thu fil ardi mufsidin. Dhe mos kaloni pas këtyre të mirave zullumqarë në tokë. Mos kaloni të pruës në tokë. Të ndëruar dhe zërë, para se me kalu të kajeti tjetër, këtu na duhet edhe një përmendje e porosisë a jetit, pas taj me kalu të kajeti tjetër. Allahu Gjelle Gjelaluhu, pse nuk ju thamë fillim, më zbani fesat, pas taj mi thonë, ja ujin. Po njerë i tha, ja ujin, ja ushimin, e tani më zbani fesat. Për cëllë në arsyje. Djetarë kam përmin shumë arsije, po më e afer ta është ajo se njëri ju kur s'ka së në banë fesat. Apo, kur s'ka, së mundet me bo fesat. Por shembu, a i cili s'ka mundësi me folë, është jashtë natyres mi thanë, më zbanë gibet, që ishtë boje. Po mas i ta ka dhe rrugojën, thotë më zbanë gibet. Dhe tani e ki aftësin. Apo, ose por shembu, nëse njëri ju është i qmendur, s'logikonë, nuk i dhuhet atij ti mos fol kot. Sepse ka aftësinë me fola jas kot as pa kot. Po kur njeriu ti i jepet kjo aftësi, apo goja të menduar i thot tani kujdes. Kur ti i jepet dora i thuhet mos e përdor gabim. Apo Allahu xhellahu ala pasi u dhuron njerëzve thot mos e keç përdor. Ato kjo është përputhje tamam në harmoni me natyrën e krijuar të njeriu. Ato shikoj Allahu xhellahu ala thot hani dhe pini nga risku i Allahut dhe çfarë i thot? Kad ali me kullu unasi me shrabehum. Si cili për juve e diku e ka vendin me pi ujin dhe me mor riskun dhe mos dilnin tok duke bo fesat. Kur bo të ndëruar dhe zër fesati? Kur ka njëri. Kur ka njëri ju. Andaj kujti i është më e frikshme fesati? Për pasanikun a për fukaran? Për pasanikun. Sa do që e banë fesatin fukaraja, së mundet me bo sa pasaniku. Ska mundësi me bo sa pasaniku. Andaj, të ndëruar vezër, fjala Zoti Gjellewala, pas ja u dha të mirat, ju tha, mos bani fesat. Dhe njëri ju vezër, kur të ketë një mejtë, du të me pas kujdes nga fesati. Nëse shpesha neve, është edhe fesat me haru ati cili të ka dhonë këtë mirë. Ha? Sikur që të da përmej me tani dhe do bini tjetër, nga fjala Zoti të kulu u e shrabu më rëzkilla. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu, hani dhe pini nga risku i Allahut, e tani parashtrohet pytja. Pse i thuhet dikujt urdhër për në diçka që ka aj e ban me nevoj, me natërshmëri? Apo? ujin të ndëruar dhezër dhe bukën, neve i shfrytëzojmë natyrshëm. Që do më thonë natyrshëm? Sërrim pa to. E nevoja elementare për me vazhdu jeta. E mirë, Allahu Gjellewala pas ja u dha ujin, edhe mësë mi u paston pilja të këshim pi. Se njëri pi, me po ujin, e pin nga se e ka nevoj. Dhe s'ka nevoj, a duhet, për me kuptu, a duhet ti non stop dikush më nxes me thonë qupi uj, hisë të të kërkush, që o është vetë e lip ujin. Pse? Nga se lip nevoja. E tani djetarë kanë diskutu, masi njeri ujin dhe pijen, e shfrit, ujin dhe ushimin e shfridzon, me nevoj, do mos dosh me prej vetës, pse Allah ju tha urdhër, kulu e shrabu. Hani dhe pini. Dhe zërë, Kur'ani, themi, kemi thonë dhe përsërisim. Jo që fjalët vinë me urtësit plot, po as harfët nuk vinë, këtë e këtë. Për me kuptu këta, hani dhe pini. Sikur me thonë ti për ditë, që u habuk, ngritu pi ujë. Së është të nevojshme? E pse ju tha Allah këtë në? Hani dhe pini. Djetarë kanë djerë dobit të tëre. Kanë thonë e para, Allah u gjelluala edhe pse ja u dha këtë begati, edhe pse është e natyrshme, pse ju tha hani dhe pini, por mës me haru për nga të vjen. O shumë rëndësi. Njeri ju të shpesh herë duke i pas të mirat, haron se kushtja ka prua. Apo? Edhe prindi, për shembull, nëse asiguron e vladit vet ato elementet e jetës dhe mirëqenjes, shpesh herë ka nevoj mi thonë, ha? Ta kom siel. A pësa je shef? Vet e konsumon. Por du të mi thonë ta kom siel si mës ka orë vet. Unë e kum pru këtu. Që ki me dit burimin kuj duhet mi thonë faleminderit. Apo, njëri ju haron pika i ka të mirat. Allahu që fa i thot, edhe ujin që ka i të pi me nevoj. Edhe pa të thonë dikush të e pi. Po unë po thonë pije që mos të harosh prej kujt ka ardhë. A e kuptut? Allahu dhe pije ujin. Sikur kur dikujt, ja që një dhurat. Apo dikujt që ka e ki obligim me ja kry një detir. Edhe ja pasit ja dhurosh, dhu shfrytëzoje. Po mirë, të edhe mos mi thonë shfrytëzoje, a shfrytëzoje. Kur ti thuj shfrytëzoje, çka e ki për qëllim? Pra, ta dhash. Unë ta dhash. Allahu Gjellewala ju tha, pine ujin dhe hane, ushqimin. Po pse na kena me pi, ashtu është të pa na thonë? Apo mos haroni që unë e kumë thonë. Kjo shumë rëndësi, mos me haru, prej nga ka ardhe mira. Andaj Allahu shpesh herë në Kur'an, dhe Imam Shafiu këtë e ka përmend, nëse vjen përmendja e gjërave të natyrshme në Kur'an me urdhër, është për qëllim mos haroni për çfarë? Prej kujt vjen. Por që e më në Kur'an, ka arë fjallë a Zotit të barë e kjo e të ala, fe tu harthekum enna shiqtum. Allahu Gjelluala në ka të regunë në Kur'an për bashkëshortët, burë dhe gruje, ka thonë dhe afrohuni si të dëshironi. Edhe mësë me thonë që këta jetë njëri ju natërshë me banat afrimin mes burë dhe grujes. Po pse Allahu thotë afrohuni? Njëri ju të a ka nevoj për ditë dikush me akujtu e këta e ki gruje? Jo, i s'ka nevoj me akujtu e. Nga se natyra e ti është e instalume në këtë formë. Po pse Allah o thotë, ju me gratë e ju e afrohuni? Po me tragu se kush ta mundësoj ty e. Ha? Vjen urdhër dhe ti që ditë pse ka arë urdhër. Ka arë për një arsye. Dhe ajo është, mos haro, unë ta mundësova këta. Ti s'mun është me arrit vetë. Andaj, urdhërin në Kur'an, ma në me regull dhe zërë. Këja unimon mi qenë shumë ajete. Andaj na thamë se surja Bekara është qelë si ajeteve, ajeteve që ka vinë. Këtë Kur'ani është qelë sa dikonë surja Bekara. Nërsa djetarë kanë thanë, i gjithë Kur'ani është në Fatiha. I gjithë Kur'ani është në Fatiha. E mirë, që kjo, që ka po folë me tash, për me ditë se prej ka po vjenë, ku e gjenë Fatiha? Ku e gjenë Fatiha? I ja, ke në abud. Ty vetëm të adhurojmë, o Zotë. Kretë të të mirat, ty të adhurojmë. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Se s'mundemi me shfrytzu pa ndihmën tënde. Dhe tjetra, ihdina as-siratal mustaqim, mos na lejon nga këto të mira me u devijuna. A do shikosh se si lidhen ajetet njëra me tjetrën. Andaj e para, urdhri në Kur'an për me përdor një të mirë të Zotit çka ti e përdor dhe pa të thonë përdore, është për qëllim për kujtimi i burimit të së mirës. E dyta kanë thënë dietarët, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka krijuar njeriun për të adhuru. Dhe shpesha kërë themi për të adhuru, të njeri shkon mend namazi, ha, leximi Kur'anit, prej rriteve. Por se Allahu Gjellar nuk e ka pas për qëllim adhurimin kështu. Se s'ka mundësi njeriu me këtë adhurim të periudhave të caktume me realizue qëllimin e Zotit në tokë. A e kuptuat? Pra rritët, ceremonit fetare, namaz, agjerim, zeqat, haqë, janë me vakt edhe kryhet. Allahu nuk e do këta për njerit. Allahu e do 24 orë në adhurim. E kjo që si realizohet? Kjo realizohet në përkënet saj forme të sësës në fletë Allahu Gjellua në Kur'an. Shikovë, Allah, ti nëse logarit vesh namazin, adhurim, ke dështuë në mënirë absolute. Ke dështuë në mënirë absolute. Madje kodi i tregut, kodi i familjes, ligji i mardhonjeve të ndryshme me njerëz. Qëfar arë grupën tonë? Adhurim. Adhurim, a është adhurim? Mos ja thuj që këtë fjalë, thuja që këtë tjetërën. Kjo është adhurim, e po të thuja. E tani, vëlezër, kur Allahu thot shfrytëzoje një gjë e cila është nevoje jotja e natyrshme, trupore, fizike, pse e thot, kanë thonë djetartë, për t'i ngrit veprat e tua në nivelin e shpërblimit. Ibn Qayyim el-Juzeyyah flet për këtë mënyrë me na mundsu koha dhe me citu fjalët janë të hatashme dhe shumë mrekullueshme, por se neve nuk na premton koha. Edhe një herë përsëris. Allahu xhellahuala kur na thot shfrytëzoje ujin, shfrytëzoje bukën, shfrytëzoje zjarrin, shfrytëzoje shtëpinë. Apo na thot çështë? Por shem Allahu thot ju kemi bë prej kafshëve petka. Ti këtë e di? Po pse ta përmend? Pse Allahu na thot ne ju kemi bë juve shtëpi? Mira, Allahu ta ka ndrejsh ti shtëpin, a ti vetë e ke ndrejsh. Ti vetë e ke ndrejsh. Pra Allahu do me të këthite burimin atyror resursi, ka i more tullat. Ka i more tullat dhe me qka i njita ato. Dhe ka të ardhë ideja t'yje dhe kush ka ingjinieri par i cili tha që shtu ndrejshet kjo. Ha? Që aty do me të këthi Allahu Gjellë Gjellalu. E tani, pse Allahu thot urdhër, ndërsa ajo është e natyrshme, kanë thënë djetartë, li rafil emr el fitri, ila dërëgjetil ihsan, ma në men regull, që njeriut t'i logaritët e natyrshme e ty, zëllëvizi natyrshme, në shkallët e punës e mirë. Apo? Por shembull, mos mirë të vlezër këta e shofna të hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, hadithin që kanë zirë imam muslimin nga ebi dherri radiallahu an, ka thënë aleyhi salatu e selam, dhe fi budhi ahadikum sadaka. Kur njëri prej juve bën marrëdhënie me gruën e tij, ka sadaka. Edhe kjo është shumë krizë e madhe me fut të trurin e njerit. Dhe këta e kanë pas e kena parasysh dhe dietarët e kanë pas parasysh. Jo, para mendoj shumë vështirë që njeriu me i deportu informacioni bindje se në knatësitë e tij të natyrshme me familjen e tij arrin në shkallën e sadaka. Do më thonë, humanizm të shpia. Asë njerëzit humanizm e shofin, veç me andrejsh dikuj shpin, apo me jazgjat dorën materiale dikuj. Po për nga me zonë, dhe fi budhe e hadikum. Edhe në mardhonit intimet me familit e juve, ka sadaka. Dhe normal, qish reagon njeri ju, kanë reagu sahabët. Kalu ja Rasulallah. Ta nja Rasulallah. E jeti e haduna shehwete. A është e mundur ja Rasulallah. Njeri prej neve, arrin knatësi fizike e psharake u e jeku në lehu fiha e gjër e ajt keq problem për ta tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem era ejtum qëfar mendoni lehu wada aha fi haramin nëse kjo e vendos këtan haram a shiko e këtan fotografin tjetër se kjo mundet të kështu më kon e qëfar mendoni nësa e vendos në haram që ndodh e kene aleyhi fiha wizër, a do të ketë gjuna e një të vepër. Fe ke dhalike idha wada aha fil halali ka në lehu e gjërë. Tha për nësëm, kështu kër e vendosë në halal, ka shpërblim. E dhezër, këta pse ka thonë për nga mberi së sellem, dhe këtu jemi të e njëta. Hani dhe pinin nga të mirat e Zotit. Allahu Gjellar po dhe me dhe thonë, edhe kër ta pish ujin, ti kime pise nevoja e lip, qashtu je i krijum, po mos i ke parën pash problem, kur thuj bismillah, kur ta krysh elhamdulillah, shkruhet sevap. Dhe kështu njeriu nëse e ndërton motorin e ti, të jetës së ti, s'ka vepër që i ik pas sevap. S'ka vepër që i ik pas sevap. Tha Muadh ibn Jebeli, talebul ilmi jihad. Talebul ilm, gjihad, ka të transmitu Ibn Abdul Berri, e ka të transmitu Ibn Hazmi, ka të transmitu Shejhu Samet Tejmije, Ibn Qajim El Gjozije, El Bagdadiju, e shumë e shumë për djetarve. Muadhi Ibn Gjeveli ka thonë, a i cili kërkon dije, është në luft, rukët Allahu Gjele Gjelelu. Madhi Ibn Qajim El Gjozije ka thonë, më luft më të madhe sa i cili e runë fronin e muslimanëve në pikën kufitare të luftës. Argument, dikush të tani, argument, ka thënë argument është se ki i cili runë me fletore dhe laps, ka drejt ati i cili runë pikë kufitare me thonë, ti gabim e ki. Nërsa i cili është pikë kufitare, ti së në i thotë kur gabim e ki. A është regu. A mundë të a i cili është pikë kufitare, mi thonë i Muhammedit, ti gabim e ki. Hic nuk ka asë një pikë frekuenca sprej kërkun këtu. E mirë vëzër, kjo qysh arrihet, kjo arrihet duke e kuptu se adhurimi nuk është vetëm në rrite, por është në çdo send, në përqafimin e fëmijës, në ndejet me vëzër, në ndejet me familje, e kështu me ra, në çdo lëvizje tanën, ti duesh sa ma shumë me sjell njetin dhe qëllimin, edhe pse është natyrshme, ti thu qysh mundet qaj të pi, mundet edhe qaj të pi. Abdullah ibn Mesudi, edhe shumë prej shokve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur janë ulë me dikan prej shokve të vet, çfarë kanë thonë? Ta shfrytëzojmë këtë mexhlis për adhurim. Shkëm bëjmë hadithe, ajete, komente, kështu me radhë. Tu e pi qajnë, arrijet edhe lëvërdia e sevapit. Andaj dhe zër, fjala e Zotit Gjelle Gjelalu, kulu, e shrabu, hani dhe pini, edhe pse ju kini pi ato, çfarë është? Mos t'ju ikesh përblimin nga veprat të cilat janë të përditshme. E na kemi shumë probleme me këta. Andaj shiko Allahu gjëra si na edukon. Thot shumë vepra po ju ikin pas problem. Abdullah ibn Mesudi ka thënë radiallahu an, inni ahtasibu naumati ha ibada. Unë kur fleja llogaritë ibadet. Ka vështirë. Kur fleja llogaritë ibadet. Qalu kayf? Fan çysh. Çysh mundet që kjo? Tha se para se me flet e baj një jetë mu forcu për me ungrit me bove prat mira. A qështu? Qështu s'ka? A evidentohet si adhurim? Si adhurim? Andaj, të ndëruar dhe zërfjala Zotit të bare kjo vëtjala, hani dhe pini dhe mos e të proni, apo mos bëni fesat në tokë, qëfar është shfridzoni të natyrshmet për me ingrit në nivellet e veprave të mira. Por mi ngrit në nivellet e veprave të mira, nga se njeri vllai i dashur veç me namaz mundet me i në xhenet. Ajo është pjesë e domosdoshme, po pa ta s'ka mundsi. Andaj shiko pejgamberi s.a.s. një herë thot e pash një lavire, ja kish fal Allahu, than çysha Resulullah, tha një çenit ujë ka dhënë. Kjo atë dosh me nxjerr pikë këtu jashtë atje diku. Thot e pash një njeri e kishte një pallat në xhenat pejgamberi s.a.s. nam thot tha dhe u interesova që ky që ka bo, pse ka ingjën atë që ky? Tha, pengesat e rrugës i ka largu. Kujt i shkon mendja, subhanallah i ladhim. Normal që kish ka largu pengesat është falë, por që ajo pengesa është e citume dhe e theksume se që ketë vepër nga të natyrshmet, ke ka shëndru një badet. Aj tjetëri, pengamberi se se nërë, tha tash hini njëri gjenet li. Sahabët me reflektorat ma të mdoj, kush o ky? Hini, për s'dyti, për s'treti. Dhe e dinin gjarën këtë Abdullah ibn Amr ibn As e kanë djekë, në fund qëfar i thaj? Tha ti s'po bëjsh o burë kur gjo? Abdullah ibn Amr ibn As i trenat flejti, tha kam problem me babën, në fund tha s'kam problem me babën, tha deshta me të përcjell. Tha pëse me më përcjell? Tha se ti tre herë ki në gjamit për nga mberi se sellem, tre herë ka thonë me mësëm, që kjo gjenet li? Të na, alas është e perceptu me që të më thonë, kjo gjenet li? Ha, se na e kina shpal vetër mu. Po të sahabët se kanë shpa, për që të kanë thonë, ky që a banë? Për që mund neve me në thonë, që kjo e gjenet li, punë e madhe. Hëdhe na jena për qatinve. Sahabët thanë që ashtu, sahabët thanë, kadar, që ka banë ki? Kjo që ka argumenton, se ki se ka shpa dhe vetë në gjenet li, për që ta po interesohet për ketë. Me rëndësi, tha ti o burë, kur gjohës për bëjshë ma shumë se na. Madje, tha, unë i di do tjerë falën, ti asë namaz natës për falqe. Truni, Abdullah ibn Amr ibn Asit. Tha që kjo, që shumë kje pa. Tu shku e këthej. Tha veç pak. Ndoshta një vepër, ndoshta që kjo. Tha cila? Tha kur bi me flejt, tham, o Allah, gjdo kush ka, ma ka hangër haki në derë, më ka shumë, më ka ofendu, halal e ka. Dhe tjetra, tha në zemrën ti me nuk ndjej asë një urrejtje për një vla musliman. Atër Abdullah ibn Amr ibn As i tha, kjo e rana është. E dike, diku është shumë e lejtë kala. Provoje. Provoje me audosh këtë vetë mirën. Provoje. Jo me audon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith ka thënë, nuk beson njëri prej juve derisa t'ia doje vllavit vet atë çka e do për veti. Fe subhanallahu ibn Qayyim al-Juzeyy thot, shiko sa let na e ka bë sa ran se na realizojla. Pejgamberi sa më ka thënë, nuk beson njëri prej juve derisa t'ia doje. E mi adosh, s'është mi adon. Është vetëm mi adosh. Ka thënë me gjithë këta është ran. Shumë e rana. Mi adon është edhe diçka më e madhe, po mi adosh. A pejgamberi sa më siguron se veç nëse ja do, ngritet imani, ma dje ngritet në nivellet e imanit të plëcuar. Andaj të ndëruar dhe zër, Allahu te bareke ve teala në mëson në fjallin e tina, hani dhe pini, edhe pse gjërat janë të natyrshme, që neve mos t'i shmangim veprat e përditshmëris, qof njeri ju në punën e ti, qof njeri ju angazhimin e ti në kërkimin e rizkut halal, qof në mësimin e ti, qof në dhënjën e mësimit të ti, qof në edukimin e fëmijëve të ti, qof në ndejet me shokët e ti, vëllezërit e ti, zguxon mi mungu një send. Në adhurim Zotit jam. Dhe kështu vëllezër rregullohet çështja e muslimanit në ata që është iknas Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an ajeti 61 sura al-Baqara, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Dhe kur that ju o Musa, ne asesi nuk durojmë me një ushqim të vetëm. Fed'u lana rabbek. Lutë ti për neve Zotin tënd. Yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqaliha. Le ti nxjerr nga toka çfarë? Çka nxjerr nga toka? E para baqaliha, nga drithrat dhe barishtet e tokës. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Shiko çfarë kërkojnë, subhanallahu elazim. Është interesante. Para disa jetëve, çka tha Allahu xhallahu ala? Na ja udham atinve, çfarë? Mjaltin dhe mishin më cilësit, më cilësore, kualiteti më i lartë. Ata ta shpëdojnë, jo, s'mujna me bosavur vesh me këtë ushqim. Mjaltë të burë, edhe mish, jo, dojmë diçka tjetër. Andaj shiko, subhanallah, Allahu në aparacet edhe nefësi, si funksionon, nefësi fukarajës. Ka kur t'jesh fukara, qështu me ndonë, sahar. Tha Allahu gjellë gjelaluhu, në gjuhën e tyre, ata thanë, dëshirojmë nga ajo që ka e ndjerë toka prej barishteve, tjetra, prej kastravecave, tjetra, kjo Kur'an dhe zërë. Ta njëna mujë me logaritë, kjo sa është e ullë, po kjo Kur'an, ajeti 61 surës, El Baqara. Nga hudrat, apo elbi, në dy komentit e djetarve, pastaj, tha Allahu Gjellol, El Ades. Qka është Ades? Grosh. Sigur, ata zbrejsi nivele shumë të ullëta. Andaj pasaj thojnë, u e basaliha dhe nga qepa e tokës. Tha Musa, kale, e tes të bdilu në ledhi, hu edna, bil ledhi, hu e khajrë. Shiko reagimin e Musa, a.s. O, ju njërz, apo e lipni diçka e cila shumë me ullët, duke e pas ata e cila është khajrë, e khjerë, ma e mirë se ajo, qka ju një të kërkua. Pasaj tha Musa, a.s. Ih bitu Misra. Zbrit në Egjipt. Shkoni në Egjipt. Fe inne lekum ma se eltum, dhe ju atje do të keni qëfar kërkuat. Wa dhuribet alejhimu dhilletu wal meskene, dhe atyru u është caktue. Dhuribet, të ndërrua dhe zërë është goditje. Pra atyru është u është godit mbi qafat e tyre, qëfar dhille, në nëshmimi, wal meskene, dhe të qenurit miskin. Sa arë me kërku? E shef të përshimu sot, është miliarder. Mi përshimë më thot, e ka një send vogre, e kushton shumë pak. Thot, leje që tu. Së të krymë pun, leje që tu. Nëse e shef dikan të vdek për që ta, dërsa aj ko kapital të madhë, thot, që aja. Andaj Allah thot, meskene, janë vendos me liqë zallahu gjellola për kësaj natyre që t'jen gjithmon miskina. Pasaj thëtë Allahu të barëke vë t'jala, wa ba'u bi ghadabim min Allah. Dhe kanë marë hidhrimin Allahu te bareke ve teala. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi, nga se ata i mohonin ajetet Allahu te bareke ve teala, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri al-haq, dhe i vritnin pejgamberët pa të drejtë. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, e gjithë kjo nga se ata u rebelonin dhe i kalonin kufit. Ajeti 61 i surës Al-Baqara, dhe me këtë përfundon kjo faqe e begatshme e kësaj sure të begatshme. Çka kuptojmë vëllezër nga ky ajet i madh? E para, idh kultum, përsëritet tani gjërat që kemi shpjeguar, veç i përsërisim shpejt, lidhet me ata e cila është përmendur të kaluar. Kur thatë ju, Allahu po ju flet bijve të Izraelit të kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ata nuk e kanë thonë këtë, e kanë thonë babgjyshat e tyre. Pse po ju thotë kur i thonë ju? Nga se edhe ju po e trajtoni njëjtë sikur babgjyshat e juve Allahu te bareke ve teala. Andaj u gatën kur thatë ju. Ne kemi thonë thënia e nipit kur ki thonë ti, a fakt ka thonë stërgjyshi i ti, qysh i vje, domethënë se kis ka ndryshuar nga rruga e babgjyshit të ti. Andaj e marr hukmin e ati kur thatë. Nga sa ta janë krenu, ne jemi biti Jakubit, ne jemi biti e pengamberit madhë, atër Allah u gjithë dhe, apo doni qështu, po, atër shu që kanë bo biti Jakubit, shu që kanë bo biti e Israelit, biti e pengamberit. Andaj kur thatë ju, ja Musa, për subhanallah, e përmendu në ligjeratën e kaluar, para kaluar, se ata nuk i thojnë Musa, a.s. asë një ajet Kur'an, ja Resulallah, oj dërguari Allahot. Dhe kjo është problem shumë, krize madhe e edukatës dhe sjellës së tyre me pejgambert. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala të ndëruar vëllezër, në Kur'an e ka përmend emrin e Muhamedit alayhi salatu wasalam veç 4 herë. Veç 4 herë. Dhe kanë thonë dietarët në të katërtat hera nuk ka thonë ja Muhammed, o Muhammed. Por ka ardhur Muhammed lajm. Për shembull, Muhammedur Rasulullah. Sure Fet. Apo ka ardhur për shembull Elledhine amenu bima nuzzila ala Muhammed. Ata të cilët i besojnë asaj që i ka zbrit Muhammedin, pra në kuptimin e lajmit. Ndërsa neve kemi të ndaluar me thanë ka thanë Muhammedi alaihi salatu wassalam. Po du të me thanë ka thanë Muhammedi pejgamberi Allahut ose Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët e kam pas të ndaluar mi thanë o Muhammed. Përveç bedevi që i ka thanë o Muhammed. Apo mirë po kjo ka qenë cënimi edukatës të tëre. Andaj shiko fjallë atyre ja Musa. Dhe zë kjo psikologi e lartë. Njerëzit vuajnë, që mos ta shprejhë një lavdat e cila lavdat ja cënon atë ngritjen që ka kokin tru. Kjo është kjo. Për shembul, sësa njeri ju, për shembul, e din se një njeri tjetër është më i vlefshëm saj, më meritor, më i denjë për lavdat se kjo. Por në operacionet e shpejta të trurit të di që ka thotë, si kur t'ja pranoj, bi une, s'pja pranoj. Apo? Si, andaj shiko Ebu Jasir, Hajim, Akhtab, Safia, radiallahu anha, tregon, thot, e dëgjova babën tem të thonë, kjo për nga merë. Subhanallah, kjo për nga merë. Që kjo në Tevrat i përshuim Ahmedi. Edhe Muhammed është në një transmitim në Tevrat. Muhammed, pasaj ka ndryshu. Atare, thot, diskutimi u zhvillu dhe thanë, qa me bo me këta? Probleme se në bjeneve pushteti. Kur si besojna? Dhe zër, njeri ju, nëse të qëllon, subhanallah, në kësi qëshri, është problem. Edhe ajë qka rritët, rritët me kësi mentaliteti. Por shembu, nëse njeri ju rritët me një familje ku nuk ka mirë njohje, kryohet ajë i asaj familje rebel, dhe e lip një atmosferë ku ndinë ngrohtësi. Andi shikot, neve do të flasmi të ajetet ku të vinë të fjallë Allahut, wa kanë Allahu shakira, Allahu është falëndërusë. Emri Allahu falëndëru, subhanallahu al-adhim. Allahu i thot robit faleminderit. Faj s'ka nevoj për ta, është i pavarur për ti thot faleminderit. Allahu ja falëndëron robit veprën e cila është ndobinë ati, jo ndobinë e Zotit, gjelle gjelaluhu. Por kjo psikologi shumë e lartë, se njeri ju dhe zër, kur adaptohet në mes, ku s'ka lëvdat, mirënjohje, kriohet mentalitet rebeli. Apo? Por shembull, në familje, nëse baba, prindi, nuk i njef mirënjohjen fëmijës së vet, por vepra, qofshin të vogla, mi thonë, tamam, apo, mirënjohje, kjo është mirë, ka me dalë në rrugë, ka me gjetë një shok, i devijuar, që ka mi thonë, shumë i fort i jeti. Pas ta janë kohët prindit dhëtë mamurën të rrugës. Po ta kanë morë me durtetua e ke dhonë, se kur si ki thonë, djelit ta njëherë, mire ki qëtu. Ose bravo të kofë qëtu, të lumë për këta, të lumë për ata. Pse kryon tabiat rebeli dhe ajë mundohet mustrehu me një shëshëri, ku ja din pak. Mone me vëzër, njëri ju donë mi ja dit dikush. Qashtu është i ndërtum. Shiko për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Ebu Sufjani e pranon pak para se me ndrujet për nga mberi sallam islamin. Pak para se me qlirimin e Mekës. Në fund i thot, kush hinë shtëpinës Ebu Sufjanit, është i sigurt. Para kësa ju ka thonë, kush rinë shpinë e vetë, është sigurt. A njët, mirë, kur thoi ti dikush, je i sigurt në shpijën tanë, që ki nevojt me shku të këshia? Në shpijë je i sigurt, s'ki nevoj me dalë hiqë. Por se, u dash pak mi thurë lavdrata ati. Andaj dhe zë njeri është kështu, andaj mos ti mohojnë në njëherë lëvdratët apo falenderim apo mirënjohjet, pse nga se krijojmë tabiate, qëfar? Andaj shiko nipat e tëre. Këto nipat e tëre e mohun edhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, 10 jehudi me mbesu, ketë jehudet besojnë. 10 jehudi me mbesu, adi dhe që kanë zeli me Bukhariju. 10 vetëm, pse 10? Se këto kalaja bohëm. Së është ashtu, së aj për nga mberë. Apo e humbin me kësi forma bojnë propaganda kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj dhe kjo mentalitet ja Musa e gjejmë neve tek njerëzit. Apo e gjejmë neve tek njerëzit duke i mohu titujt. Nga se dikujt ja apo i kërcënon titullin. Që më thot nëse unë jam i rajtuar titullin, në automatizëm zbresin klasat. Apo Hasan al-Basriu hadithin që ka transmetuar Imam Bejhaqiu në Shuabul Iman, ka thënë Hasan al-Basriu, njerëzit do të vazhdojnë në rehati dhe mirësi dhe në hajr deri sa i pranojnë titujt. Kur të fillojnë me barazu titujt, shkatrimin e kia ti. Ka thënë Ibn Haxheri, kur avami thot edhe unë e di si hoxha. Apo? Se avami thot edhe unë di si hoxha, barabar jena. A e musliman, unë e musliman. Apo? Si njëri i cili u mundon të me e hedhë respektin e hoxhallarë dhe imamëve të muslimanëve, jo me bashkohorë, me i bën të imijën, me i bën kaimin ati ka dalë problem. Dhe thot, Shejhul Islam në të imijë, s'na ka urnu Allahu më konë në ropë të atina. Kjo është hak, po ku do me dalaj? Mirë, le Shejhul Islam në të imijë, Allahu s'na ka urnu asë më konë në ropë Muhammedit sëllëm. A është e vërtet kjo? A jemi në ropë Muhammedit? Jo. Në jemi robë Zotit, Gjellë Gjellalu. Nuk e adhrojmë Muhammedit a.s. Mirë, fjallë nuk jam robë i Muhammedit. Atë leti apsirë mi dalë për rrugës? Jo. Andaj do njëherë si robë i dikujt, po së ndelë për rrugës ati. Andaj, shiko, gjuhët një premis e vërtet dhe pastaj ngatrohet një tjetër dhe dilet me të kotën. Apo? Andaj ata Alijut i thëjshin, qka, ti se për nga mërë? As kuransje, pa po, me dalë për rrugës Alijut dhe vion. Andë ka thonë Shejhul Islam të imije, se Ebu Bekër e Siddiku s'ja ka hush mesejleve kur. Po nësi në robë të Ebu Bekërit? A i në robë të Ebu Bekërit? Jo, a i është një njëri sahabi i zxedhuri për nga mberi së vazhële, më i zxedhuri, por se jemi robë të ati. Ne jemi musliman, vlezër musliman. Po nuk do me thamë se jemi vlezër musliman, tash një e kemi pozitat njëta. Andë dhe kjo, ja, Musa kalzon shumë, shfaq shumë, prej tëre barazimi titujve. Jo, duhet me ngel titulli më i lartë, më i lartë. Dhe nga se kështu ruhet rendi të cilën e don Allahu te bareke ve teala. Pastaj than lan nasbir ala ta'amin wahid. Than o Musa, na kur zdurojna, ha? Kur zdurojna me një ushqim. Çfarë ushqimi? Mjalt dhe mish nga shpendët më të zgjedhur. E para, e dyta, të zbritura nga qielli, jo nga toka. Po atinve ju kishte mpi damari tyre, gjaku i tyre kishte thith kanë, mimma tumbitul art pitoke me dalë. Ne edhe në tokës, materializm. Kemi thonë, materializmi të jehudët ka qenë i pari. Shikosh ka thonë, zbana sabër me një ushqim. Mirë dhe zërë, zbana sabër me një ushqim. Për ashtrohet pytja, ku kanë drejt këta me thonë zbana sabër? Ha? A kanë drejt binu Israel që tash me thonë në zbana sabër? Skanë drejt. Argument se skanë drejt. A për ju kujtohet për ku ka ndalë këto? Nga pushteti Firaunit, ku kanë qenë shërptor dhe rob. Apo? Dhe s'ka guxu mi thonë shefit vet kur, jo. Çka kalip? Qashtu? Qysh lepësht ti? Dhe kur ka arë Musa si pejgamber, janë anku ka thonë, Firauni po na shtyp. Udhina. Po na shtyp Firauni, po na torturon. E Musa alayhis salam i tha Faraonit, shlomi, shlomi bin Israil, nga se abettehum, i kibo robata. Më thonë, ato janë tërtur, apo në sistem shumë me diktat. Mirë, tamam pak ka ndonë liri, qiko njeri, subhanallah, lëdhë. Kjo është Shekhul Islamin më të imije në Mejmul Fetawa, në vullimin e 10, thëtë shto. A i cili është zemër prisht dhe shpirt prisht, nëse ka fuqi, zgjede dhe detalin më se du, bot apo arrogant. Ndërsa kur është impostur, a, bot njeri më i ligë, si kriminal, apo? Ka shumë kriminal, për shembull, në bot. Ata, kur janë shefa, kur janë kryetar, a, i kanë shumë rendet e randa. Pa ata me ra, për shembull, në burg, banë miskina. Banë njerë shumë të ligë. Andaj shiko, subhanallah, i ladhim, benu Israel. Pitë e faraoni kanë dalë, të punu ropë. A gjithë të përdo në vezër ropë të punu. Bema qajnë, bema bukën, bema ata, fshimi këpucët, bema teshën, që kjo arom, lami teshën, bitis, qëto, që po thujnë, së bajnë asabër në me mjaltë, qëto kanë qenë të Firauni, e mirë, o ju zotni, kur u banët ju mësë me po sabër me një ushqim, kini dalë pi burgut, apo, njëri me dalë pi burgut, kjo i be, tash me dalë pi burgut, edhe me dalë me thonë, unë e së haukë si buke, po të atje hitës ki buk, të atje robi e tash po ha buk. A dhe shiko for mentaliteti, subhanallah, i ladhim. Mirë po ku me pengamberin. A dhe shiko që shkesh përdorët butësia pengamberit. Lënë në spirë, në zbojnë në sabër. A dhe shiko psikologjia e njëriju të ligë. A i del nga diktati në shfaqin e pushtetit, kinëse. A dhe i thanë, lënë në spirë ala të amin wahid, në nuk bojnë në sabër, me një ushqim. Dhe djetarë kanë thanë, kjo e para, tabiati i ligë. Dhe dyta, kjo është një çfarë kërcënimi për Musa ibn Sam. Në zbojnë sabër. E mirë, çka se zbani sabër? Ai thuhet pejgamberit, na zdurojna me tyje? Ti obligim me kimë ndjek ata. Ai më thon hin deg vdes dikon do të më vdek. Hudhaifa radhiyallahu anha në luftën e Ahzabit, pejgamberi s.a.s. më tha kush më bie lajmët e idhujtarëve ka xhenetin. Traha, asnjë asu çu. Më von tha Hudhaifa shoti. Hudhaifa thot vallahi mos më paston me emën kur si çaqu. Mirë, po kërthoje që tash mos ka, s'ka zgjidhje këtu, së është pejgamber. Apo? E mirë, këta shka pithojnë Musës, na zbojnë asabër. E ku do një me shku? Po këtire nuk i intereson shumë. Lënë në sëbirë. Ane Allah, që shna shfaq neve tabiatët e tyre, mirë po thamë, mos haroni, mos e ledzo në dimenzionin historik, lipet e vetja. Lipet e vetja, apo? Por shemë një riu, lutët për mu martu. Po e zbrast në nivel shumë praktik. Apo, këm ngull, e kështu e lutë Allahun, e pas taj qka banë, thotë unë se ha, këtë gjellë, burri matë tash, atje ka prit me vite, e ka lutë Allahun, e dhe se tja mundësoj, tash ki, e ke që përdorë, dhe me dhe këta shembul, shumë se ndër, Allah i ebë një një metë, a i vallaj se në kishë siguru ata, me asti takat, Allah i ja ka siguru, tani e ke që përdorë, tani e ke që përdorë, shikur këta, mjaldë dhe mish, nga shpendi më i mirë, nga qjellë i zbritur, zbojnë asabër në. E qka do një ju? Në dojnë aqep, grosh, kastraveca, edhe hudër. Allah unë arujtë. Andaj kër është mësot njëri ju me të liga, e lip të ligën. Andaj kjo është taj përket se mesele. Pas taj thanë, fed ulena rabbek. Dhe zërë ajetët për mi kuptu, du të mundalë fjallë për fjallë. Fed ulena rabbek. Ti lute, shiko veç, qëfar para prijet, para qëfaje. Ti lutu për neve zotin tanë. Realisht, qështë ishtë dashë më thonë fjalia tamam, edhe nëse ki nevoj. Qështë ishtë dashë më thonë? Tamam, për e pranoni që Musa është ma afra Allahot, aj me bodoha, regu. Qështë duhet? Lute zotin tonë për neve. Njëherë përmendet emri zotit, pasaj lutështi. A ditë një tharë, o Allah ti i thu i madh, i dishëm, i pasur, mjep muhe. E jo, mjep muhe, masane, mjep përmena ti emrin, jo. E qërë du, para prirja emrin Zotit, pastaj, nevojës të anë. Ata që banën, ata i banën disa lajthitje. E para, thanë, ti lutu, ti. E dyta, thanë, për neve, njërë, na është me rëndësi, mësani, zotin tanë. Subhanallah i ladhin. E para prinë vetë vetën, nevojët e tyre, që të më dhonë sa ata s'gjithë më në këshirin fejë. Na tjena mirë, në të kalët dunjoja, në të vdesin 80 milion, 100 milion, 500 milion, edhe 1 miliard, na tjena mirë. Andaj ti shiko një për të tërë njëjtë veprojnë, bëzër. Se kanë dërtë, asë në fëmi, asë bukën e dikujna, asë ujën e dikujna, asë mirqenjen elementarët dikujna, është më rëndësi veç diçka, kufiri i ti mos më prejkë. Andaj shiko që ka i thamë, nësë bëjnë asabur me këtë ushqim, dhe lute për neve, apë e kuptoni, për neve, zotin tanë. Po bada më thuj njëherë, zotin mësani për neve, se Allahu ka njëherë, është ide, ajmu për neve, para nevojës tante. Edhe plus nuk është nevojë, se ki mjalt edhe mish, jetu lip qep. Andaj, fjala zotit e bare kjo e tjala, fedde ule në rabbek, lute për neve, zotin tonë, ka disa prej lajthitjeve të shpirtit të dhaja është, dhënja për parësi e vetë vetës dhe mos përmendja e Zotit në përkatsimin e vetë. Për shembull me thonë Zoti jem apo Zoti jon e kështu me radhë. Ndërsa neve Allahu xhelal që na ka mësuar Kur'an mulut Allahumma rabbana atina kit është bashk. Ihdina na udhzo bashk. Apo shikon Kur'an. Kit lutje që ka mësuar Allahu xhelal te ummeti Muhammedit selam është ihdina na udhzo. Apo në amë të alejhim, në shumës. Në gjennet, kër ka përmejtë Allahu gjenë surën zumër, ka thonë, vësika ledhine amenu, ilë lë gjenneti zumëra. Do të silën ata që kanë besu për në gjennet, grup. Ska ego këtu. Apo nuk ka une këtu. O është bashkë. Andaj, fjala Zotit e bare, kjo vëtërë në gjuhën e tyre, lutët ti për neve Zotin tanë, ka me qindra pengesat të cilat ata i shfaqin në këtë fjali. Pasaj kanë thanë ju khrij lena mimma tumbitul ardu min bakaliha. I thanë, neve duam ata që ka e nxirë e mbin toka nga barishtët tjetra, nga kithaiha, kasravecat e tokës, nga hudrat e tokës, nga grosha e tokës dhe nga qepat e tokës. Pse e kanë kërku këta? Nga se që ki ka qenë ushqimi i merituar në kohën e Firaunit të ata. Firauni i ka thonë, ju, së muni me hongë mjalt, se i një robë, kini me hongë qepë. Mi po, atë shumë kanë hongë qepë në robëri, ju ka orë kjo, që vishë që kjo, mira. Subhanallah i ladhim, dënjarë Allah u do në me ngritë dikan, a i e zxedë të kundër tëmë. Allah u dënjarë do në me ngritë dikan, a i të kundër të me zxedë. Apo, e kështë të pse e kanë përmend tokën? Se kjo që ju ka zbrit nga mjaltë është nga qielli. Edhe pse është më e mirë se do. Andaj Allah merë rregull. Sa Allahu xhelle xhelaluhu kur e fut dikën në xhenet, di se e ka kërkuar. Ka qenë njëri i lartë. Dhe di se kur futet dikush në xhenem, veten e ka hedh atje. Shiko këta. Jo, na e mësuam me kep, e na mësuam me hudhër. Nëse ne vjen Islam, megjithëse janë halal këto. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, kush han nga kjo, mas pakti, qëfarë? Mos na afrohet, ku falmi na. Mos afrohet, ku falmi na. Përveç djetarë kërë e kam përjashtu, nëse ajo, apo përpunohet me zjarë e kështu mëra dhe i largohet era. Paramdojnë në islam dhe zërë, sinohen qështet e larta, qoftet nga halali. Që e pa halal, hudre halal. Por se në islam sinohen senet e larta. Dërsa perceptimin e tëre, ne i dojmë kejpë. Dhe fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu mimma tumbitul ard nga ajo qka e nxjerë toka. Këtu dhe zërë është një dobi shumë e madhe, disa prej dijetarëve kanë përmend në tefsirin e tëre, nuk kanë thonë nga toka dhe kjo kishë mjaftue, po kanë thonë nga ajo qka e mbin a toka, e nxjerë si fryt. Dhe fjala imbet nebet është kur mbjellët pritet procesi dhe nxjerët. Dhe pse e kam përmend tumbitul ard? Kanë mujtë me thonë, tamam, apo do një qep mirë, nga toka, mjaftë. Allahu që ka mujtë me kudretin e vetë që shë janë nxjerë ujin, nga guri, me një herë nxjerë. Por ata po dojnë diçka tjetër. Po dojnë a me punue tokën. Ha? Na dojnë me punu tokën se jenë amësu të punue. Robi mbetet robë gjithmonë. Shiko? Allahu Gjellua donë mi ngrit. Ju ka zbrit për qieli, ujnë ja u kanë zirë nga guri. Mirë pa ato, nuk kërkun nga toka, djerë nga toka që nëzirë ujnë. Jo, tumbitul ardh, na dojna me mbjell, e toka pasaj me nëzirë, se neve që kjo nga knaqë. Apo, diku subhanallah, as lidhët me dunja, me e përgzu me gjennet, subhanallah i ladhim, thot, apo, përshimu kërkesat, a ka atje mbjellje? Nostalgjia, zmunët më këpuj për nostalgjies. Apo, për shembull, a do të ketë atje për shembull me lëvru tokën? Subhanallahu, çka duhet me lëvru tokën? Allahu ta jep, Allahu i lënë sura Waqia thot, atyre kanë çka dojnë, veç e merr. Apo, si e ka përmend Allahu xhelo tal'in mandud, kanë nga pemët dhe bananët, të cilat janë apo dhil, janë zbrit tasihije, veç e ka. Mirë po tabiati i cili është mësue me po materializmi është problem shumë i madhë. A dhe shiko, mimma tumbitul ard, dojna me punu tokën. Atër Musa alayhi salatu selam kër e po se këta njerës, kërkesat ulta, kërkesat ulta, pikë spari, subhanallah il adhim, a mundin me gjetë një sahabe i pejgamberi së sellem që i ka thonë ja Rasulallah, dojna kep. A dhe jetën u emeti maj mirë, sahabët e pengamberi së sëllëm. Nga se krejt kërkesat e sahabëve, qëfar janë? Qëfar janë? Kejt janë të larta. Qëfar mund është me gjithë sahabën duke vetë? Ja, Rasulullah, ma ka zonë një punë të hinë gjenet ma shpejt pak. A tjetër qëfar e pyt? E do gjënë janë i pengamberi së sëllëm duke thonë, apo në grumbull, do të hinë disa njerës në gjenet pa hisap, pa logari. Tha kush janë Rasulullah? Tha mbështetën Zotin, nuk bëjnë rukje. A së kërkoni mi u bërë rukje. Një anë i tha, ja Rasulallah, lutë Allah në më kam piqat e nëve. Apo? Nuk. Andaj, kërkeset e sahabë janë shumë të larta. Një anë i tha, për nga me nësëm, ja Rasulallah, du më kam me ti në gjennet, nga të me pas pijen. Me tyje. Atër për nësëm tha, një mom me sejtë, shumë, banë sejtë shumë. Apo? Nuk tha levroje tokën. Nuk tha levroje tokën. Tha, banë sejtë shumë, si dush më kam afur me mua. Në një rast tjetër pejgamberi sa më thonë, ja Rasulullah, kush janë më afër teje ditën e kiametit? Tha kush e ka sjellën si une. Ha, sjellat e mira. Dhe ai i cili është me jetimin. Apo jetimin, qase ka zemrën shumë butë, dhe ai i cili e ka sjellën. Andaj kërkesat e sahabëve nuk janë kësi. Andaj Musa është lodh shumë. Andaj Isra dhe Miraj, çka i ka thonë pejgamberi sa? Ka thonë, o Muhammed, nga Musa unë i di njerëzit. Edhe pse Allahu e ka ndëruar Muhammedin selam, jo me kësi njerëzit. S'kan lip kep, as hudra, as grosh. Kan lip gjenetin dhe rizallëkun e Allahu të bareke wa te ala. Andaj Musa nga idrimi tha, e të stëbdilune. Andaj djetarë kanë thonë, kjo është mre hidrim, e ka thonë. Musa a.s. Dhe dini se Musa a.s. është një nga njërzit të ngritur me trup dhe me guzim të madhë. Kër janë përla një bini Israel dhe një kipt egyptianit, veç e ka shtyjë. Fa vake zehu, Musa, fa ka valej. Subhanallah, Kur'ani është shumë i qasët gjërave shkurt, por me manat madhe. Duke i da, fa largoju ti, fa vake, veç e shtini Musa, fa ka valej, e myti. Sa është i forë që njëri? Shumë është. Andaj, qiko farë sabrit me pas me këtë njerëzi? Andaj, e të stëbdilun, a pedoni kepën krasë mjaltit, ihbëtu Misra, këthenu në Egypt. Këthenu në Egypt, fa inna lakum ma sa'altum, ju atje do të keni ata çka e keni kërkuar. Dhe në këtë ajet vëllazër ka edhe shumë prej porosive edukative të cilat do të shtyjm për ligjëratën e ardhshme. Elusmi Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu xhella xhelaluhu na ban për atyre të cilët e lexojnë librin e Zotit dhe e kuptojnë ata. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhella xhelaluhu mos na ban për atyre të cilët i rebelohen Zotit dhe i rebelohen mësimeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhella xhelaluhu na stolis me besim të pastër dhe me edukat të lartë. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhella xhelaluhu na mësoj që ta kuptojna Kur'anin që ka kuptuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që kanë kuptuar dietarët e muslimanëve, hoxhallarët e Elsunetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.